يعرف الانقطاع اب رہی یہ بات ایک حدیث دیکھنے سے تو متصل معلوم ہوتا ہے اس عبارت کے اندر تو خالی جگہ نہیں رکھی ہوئی ہے اور جب کوئی راوی سند پڑھتا ہے وہاں بھی انقطاع کو اظہار نہیں کرتا ایسی صورت میں ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہاں کوئی راوی بیچ سے گر گیا کہتے ہیں پہچانا جاتا ہے انقطاع کو راوی کے ساقط ہونے کو اس کے ذریعے سے بمعرفت عدم الملاقات بین الراوی اور مرویان کہ راوی اور مرویان ہو راوی طالب علم ہے مروی اس کا شیخ ہے ان دونوں کے درمیان ملاقات نہ ہونے کے ذریعے سے ماں نہ ہونا معلوم ہے یہ معرفت ہے بے علم عدم ملاقات ہے دونوں کے درمیان راوی مرویانوں کے درمیان کبھی لقا ثابت نہیں ہے دونوں ایک ساتھ کبھی جمع ہوئے اور دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی حدیث کا لین دین ہوا یہ بات ثابت نہیں ہوئی یہ معلوم ہے کہ دونوں کے درمیان عدم لقا ہے اب دونوں کے درمیان عدم لقا ہے یہ پھر کیسے معلوم ہو ان میں بھی عدم المواصلت یا تو اس کے ذریعے سے کہ دونوں کا زمانہ دو ہے ایک پہلی صدی کا ہے اور دوسرے راوی تیسرے صدی کا ہے ظاہر ہے بیچ میں دو راوی کے درمیان ایک دو صدی کا گیپ تو ہو نہیں سکتا تو یقیناً کہنا ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان لقا ثابت نہیں لیکن اس کے باوجود وہ جب کہتے ہیں کہ ان فلا نہیں حالانکہ وہ فلا اور اس کے درمیان لقا ثابت نہیں اب یہ عدم الاجتماع یا زمانہ تو ایک ہی ہے معاشرت ہے ہم اثر ہیں ایک ہی زمانہ کے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان لقا ثابت نہ ہونا ثابت ہے کبھی بھی پل اجازت عن ہوں اور اس شیخ سے انہوں نے حدیث کی اجازت کبھی حاصل نہیں کی یہ کیسے معلوم ہوگا بے حکم علم تاریخ المبین بذریعہ حکم علم تاریخ کے تاریخ سے یہ معلوم ہوگا اس کے فیصلے سے معلوم ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان باوجود معاشرت کے عدم لقا ہے عدم اجتماع ہے جو بیان مبین جو تاریخ بیان کرنے والا ہے لے موالد روات و وفیات انہیں کہ راوی کے کب وہ پیدا ہوئے کب ان کا انتقال ہوا وہ سب لکھا ہوا ہے اور تعین اوقات طلب ہیں اور کب انہوں نے علم کو طلب کیا وہ ارتحال ہیں اور کب علمی سفر کیا کہ ان کے اساتذہ سے حاصل کیا ہے سب وہاں موجود ہے اس کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ اس راوی مروی درمیان کے درمیان لقا ثابت نہیں لیکن یہ جو کہا یہ حکم تاریخ المبین اس تاریخ سے عام انسانی تاریخ بھی بلکہ اس سے مراد اسماء الرجال ہے جو خاص تاریخ ہے جو اس امت کی جو ہے خصوصیت ہے جس کے اندر صرف جو ہیں عام دنیا کی ایران تورن کی کہانی ہے نہیں بلکہ تمام روات کی حالات زندگی وہاں موجود ہے تو اس سے علم تاریخ سے مراد اس میں اسماء تاریخ اسماء الرجال و تعلیم و بحاظ اثر علم تاریخ السلام و عمد خان المحدثی اور اس وجہ سے چونکہ اسماء الرجال کے ذریعے ہی سے راوی کے ملاقات عدم ملاقات یہ ثابت ہوتا ہے اس وجہ سے یہ علم تاریخ یعنی علم اسماء الرجال جو ہیں بہت ایک کام کی چیز ہے محدثین کے نزدیک بہت اصولی بات ہے اور بہت عمدہ چیز ہے ان کے نزدیک اور من اقسام المنقطع المدلس بضم المیم و فتح اللام مدلس المشددہ لام مشددہ کے ساتھ مشلد مدلس تدلیس سے ویقال لہذا الفعل التدلیس جو راوی تدلیس کرتا ہے اس کے اس کام کو تدلیس کہا جاتا ہے اور جو راوی یہ تدلیس کرتا ہے اس کو مدلس بکسر اللام کہا جاتا ہے اس کی صورت کیا ہے اور صورت ہو اللہ یسمی الراوی شیخہ الذی سمعہ منہ صورت اس کی یہ ہے کہ یہ راوی جو حدیث کو روایت کر رہا ہے جس شیخ سے جس استاد سے سنا اس کی طرف نسبت نہیں کرتا، جس سے وہ حدیث سنا ہے اس کو اس کا نام نہیں لیتا، بل یروی عمن فوقہ، بلکہ شیخ و شیخ سے حدیث بیان کرتا ہے، اپنے استاد کے استاد سے، حالانکہ استاد کے استاد سے انہوں نے حدیث نہیں سنی، انہوں نے حدیث سنی اپنے استاد سے، اور ان کے استاد نے ان کے شیخ سے حدیث سنی، تو اپنے استاد کا نام بیچ سے گرا دیتا ہے اور شیخ و شیخ کا نام لیتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ کبھی اس کے اغراض فاسد بھی ہوتے ہیں، کبھی صحیح غرض بھی ہوتا ہے۔ اگر اغراض فاسدہ ہے تب اس کو مدلس کہا جاتا ہے، اور اس کے یہ حدیث مدلس بالکل مردود ہے۔ بات آئی سمجھ؟ بے لفظ امن فوقہ، بے لفظ نہیں ہوں استماع، اور وہ لفظ بھی ایسا استعمال کرتا ہے کہ حالانکہ شیخ و شیخ سے سنا نہیں، لیکن لفظ گول مول استعمال کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید سن کے کہہ رہا ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ شاید نہ سن کے کہہ رہا ہو۔ حسن ان کہہ رہے ان فلان کہا، اب ان فلان سمی تو ان فلان بھی ہو سکتا ہے، یا روبی ان فلان، تعلیم بیچ میں ایک راوی ہے، بات آئی سمجھ؟ اس طریقے سے بولا یکتا ہو قصبر، اور وہ بات ہے سمجھ، اس کے قصب کے اوپر قطعیت حاصل نہیں ہوتی، کما یقول ان فلان، جیسا کہ کہتے ہیں فلانا سے، وقال فلان، یا یہ کہا کہ فلانا نے کہا، اب فلانا نے کہا کہ میرے سامنے کہا، اس کی تو تصریح ہے نہیں، اور میں نے سنا اس کی تصریح ہے نہیں، ممکن ہے کہ فلانا نے کسی دوسرے سے کہا، اس سے ہم سن کے کہہ رہے ہیں۔ اور تدلیس فی اللغات، تدلیس کے اب لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ اطمان و عیب السلعت فی البیع، بیع کے اندر موبی کے عیب کو چھپانا، اس کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ ایک کپڑا بیچا ہے کسی کے پاس، ایک تو گٹھر ہے بڑا کپڑے کا، گائڈ جس کو کہتے ہیں، اب وہ بیچنے والا جانتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کپڑے ہیں پھٹا ہوا، بات آئی سمجھ، ناقابل استعمال ہے، لیکن بیچ میں اب وہ جو ہے خریدار جو ہے اوپر کے دو ایک کپڑا الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ اچھا ہے، پورا گائڈ کو تک کھول کے دیکھنا مشکل ہے، وہ جانتا ہے بائے، لیکن اس کو بیان نہیں کرتا، اور وہ جا کے اس کا حکم تم نے سنا، اس کو بعد میں اختیار ہوتا ہے اس کو واپس کر دے، یا بقدر عیب اتنا دام وضع کر دے، کم کر دے، بات ایسے نہیں، اس کا حق ہے۔ تو مووی کے اندر، بائے کے اندر مووی کے عیب کو چھپانے اس کو تدلیس، وہ یقالو اتنا مشتق من الدلس، بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ اصل میں دلس سے مشتق ہے، دلس ہوا اختلاط الظلم اور شدت ہو اشتداد ہو، کہ بھوک اندھیرا ہونا، اندھیرا پر اندھیرا ہو، اختلاط مانی ایک اندھیرے کے ساتھ دوسرے، مثلا بات آئی سو 1000 فٹ پانی کے نیچے تو ایسے اندھیرا ہے، اور اوپر پھر رات بھی ہے، رات کے اوپر پھر اماوسیا کا رات بھی ہے، اور پھر آبر بھی چھایا ہوا ہے، تو کتنے اندھیرے کے اندر اندر ہے، آبر کے اندھیرا ہے، رات کی اندھیری ہے، پھر پانی کی اندھیری ہے، بات آئی سو نہیں، تو کہتے ہیں اختلاط الظلم اور شدت ہو، سمیا بھی رشترا کیوں کہ استفاع، جیسے حدیث مدلس کو اس کے ذریعے سے کیا کہ دلس کے ذریعے سے نام کیوں رکھ دیا، مدلس کیوں کہا، اس لیے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ خفا میں دونوں مشترک ہیں، یہاں جیسا کہ پانی کے نیچے ایک چیز مخفی رہتی ہے، اسی طریقے سے حدیث کے اندر اس کا عیب مخفی ہے، انقطاع ہے، دیکھنے میں متصل معلوم ہوتا، یہ تو عیب ہی ہے، بات آئی سمجھ، جیسے خفا کے اندر دونوں مشترک ہیں، اس کی وجہ سے ایک کو دوسرے کے ساتھ تجمین کہا مدلس، علت اشترا کیا ہے، علت اشترا خفا ہے۔ کالا شیخ، علم حدیث کے اندر شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شیخ ابن حجر عسقلانی ہوتے ہیں جو شارح بخاری ہیں، ایسے وہ مشہور ہیں، وہ حکم من ثبت عنہ تدلیس، اب جس آدمی سے تدلیس ثابت ہو گیا کہ آدمی دلس کے ساتھ تدلیس کے ساتھ حدیث بیان کرتا ہے، یعنی اپنے شیخ کا نام نہیں لے کر شیخ و شیخ کے نام سے حدیث کو چالو کر دیتا ہے، کیا ہوا انہ لا یقبل منہ، کہ اس سے یہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی، الا اذا صرح بالتحدیث، ہاں اگر کسی دوسری جگہ کے اندر اس نے تصریح کر دی، اس سند کے اندر تو تدلیس کے ساتھ بیان کیا، دوسرے سند کے اندر سامی تو کہا میں نے اس سے حدیث ہو، یہاں ان سے بیان کیا، دوسرے طرق کے اندر سامی تو، تو معلوم نہیں ہوا یہ حدیث کیا ہے، متصل ہے، یہاں اگر سے منقطع نظر آتا ہے، سند ایک ہے، متن ایک ہے، ایک جگہ کے اندر ان سے بیان کیا، دوسری جگہ کے اندر سمے تو قائم کیا. جی قال شمنی, یہ بھی ایک محدث ہیں فقی, وہ کہتا ہے تدلیس حرام عند الائمہ, تمام محدثین کے نزدیک حدیث کے اندر حدیث کے عیب کو چھپانا یہ حرام ہے. یعنی اپنے شیخ کا نام نہ لکھے, شیخ اور شیخ کا نام لینا ہاں. اور وہ بھی عن وکیل جی امام شافی کے استاد ہیں, ان سے مروی ہے انہ قال, ان فرمایا لا یحل تدلیس الصوب فکیف بتدلیس الحدیث. ارے بھائی کپڑے کے عیب کو چھپانا جب کہ حلال نہیں حرام ہے, تو علم حدیث کے اندر ایک حدیث حضور کی زندگی حضور کے قول کے اندر کسی عیب کو چھپانا کیسے حلال ہو, وہ طریقہ اولا حرام ہونا چاہیے. اور بالغ شعبہ فی ذنبہ, اور شعبہ نے بہت بڑے محدث ہیں کہتے اس کی تدلیس کی مذمت میں بہت زیادہ حد سے زیادہ مبالغہ کیا. وقد اختلف العلماء فی قبول روایت المدلس, اب مدلس سرابی کی روایت قبول ہوگی کہ نہیں, ہاں علماء کے درمیان اختلاف ہے. فذهب فریق من اہل الحدیث, یا اہل حدیث تمہارے بنشان والے نہیں, مطلب محدثین ہیں, یا اہل حدیث نہیں تو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو وہی بیہودہ بات ہے, اس لیے کہ وہ ہزاروں حدیث کو چھوڑتے ہیں, ایک دو حدیث پر عمل کرتے ہیں, اور احناف تمام حدیث پر عمل کرتے ہیں. امام صاحب کی خصوصیت یہی ہے, ایوس میں جب کوئی حدیث ہم کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے اس سے متعلق تمام نصوص کو پہلے قرآن کے حدیث کے اور جتنی حدیث اس کے متعلق ہیں سب کو سامنے جمع کر کے پھر تمام کے معنی پر سوچتے ہیں کہ شارع کا منشا مقصود کیا ہے. جب مقصود متعین ہو گیا تو اس مقصود کے مطابق جو نص ہے قرآن کی آیت ہے حدیث ہے اس کو اصل رکھتے ہیں دلیل میں, اور ماں باقی بظاہر بھی اس کے مخالف معلوم ہوتا ہے مطابق حسن کر کے سب کو موافق بنا لیتا ہے. بات ایسے ہی میں تو سب حدیث پر عمل کرتے ہیں. اگر اہل حدیث ہیں اس معنی کر کے جو سب حدیث پر عمل کرنے والے ہیں تو احناف ہیں, لیکن ان لوگوں نے زبردستی جو ایک حدیث کو لیتے ہیں اور ہزاروں حدیث کو جوڑتے ہیں, رفع یدین کی حدیث کو جوڑتے ہیں, امین بن جہد حدیث کو رفع یدین کی حدیث کو لیتے ہیں, رفع امین بن جہد کی بات ہے اس میں حدیث کو لیتے ہیں, قرات الخلف امام کی حدیث کو لیتے ہیں, بس ان کی مذہب کا خلاصہ یہ تین چار. اور تراویح کی نماز جو ہیں بجائے 20 رکعت کے 3 رکعت, یہ تمام رخصت کا مجموعہ ہے ان کا دھرم کا, جہاں رخصت ہے عظیمت اور رخصت کا معاملہ ہے وہاں رخصت کو قبول کرتے ہیں. بات ہے اس میں بہرحال چند حدیثوں کو لے کر ہی وہ زیادہ ہوئی اللہ کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. تو کہتے ہیں محدثین کے نزدیک بات آئی نہ سمجھ, وہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے بالکل حرام ہے. بات ایسے ہاں ہاں کہتے ہیں کہ ذہب الجمہور, البتہ بعض لوگوں نے کہا ذہب فریق من اہل الحدیث والفقہ, محدثین فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ تدلیس جرحم, تدلیس ایک عیب ہے, وإن من عرف به, جس کے ساتھ یہ عیب پہچانی جائے جس کے اندر یہ عیب عرف به, ومن عرف به بھی کا مرجع یہ جرح آئے فی من عرف به, جس کے اندر یہ عیب معلوم ہو کہ اس آدمی کے اندر تدلیس کرنے کی بیماری ہے, استاد کے نام چھپانے کی بیماری ہے, لا یقبل حدیث مطلق مطلقاً اس کی حدیث قبول ہی نہیں. عقیلا یقبل, بعض لوگوں نے کہا قبول کیا جائے گا, جن لوگوں نے کہا قبول کیا جائے گا حالانکہ یہ عیب ہے اور مدلس ہے انتدا ہے, کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کے مختلف طرق ہوتے ہیں, سند کے مختلف طرق ہوتے ہیں, ایک حدیث کئی طرق سے آتے ہیں, تو ایک طرق میں تدلیس ہے لیکن اسی حدیث کے دوسرے طرق کے اندر اختصال ہے, تو صرف اس پر اعتماد کر کے نہیں دوسرے محدث کی, اسی حدیث کی جب دوسرا محدث بیان کرتا ہے دوسرے طرق سے وہاں چونکہ اختصال ہے تو اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ نہیں متصل ہے تائید کی سطح. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں اس کی حدیث کو لینے کی, آئی بات سے اس کو ہم مردود کر رکھتے ہیں. وکیل اقبال ذہب الجمہور, جمہور بین بین راستہ اختیار کرتے ہیں, اللہ قبول تدلیس سے من عرف انہ لا یدلس الا من ثقات, اور جمہور کہتے ہیں یہی قول زیادہ راجع ہے کہ اس آدمی کی تدلیس حدیث مدلس کو قبول کیا جائے گا جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ تدلیس نہیں کرتا مگر ثقہ راوی ہو سکے, یعنی جس راوی کو گرایا ہے وہ سکہ راوی ہے, تو چونکہ وشوست ہو اور سکہ ہونے کی وجہ سے سب کے نزدیک مشہور ہے, اگر اس کا نام نہ بھی لیا ہے اس کا گرا بھی دیا ہے تو سب جانتے ہیں یہ سند سب کے نزدیک مشہور ہے, یہ سند کیا طرف نہ یہ ہے. تو وہاں گرا دینے سے بھی, اور جو گرا رہا ہے تدریس جو کر رہا ہے مدلس وہ خود بھی سکہ ہے, آئی بات نہیں. عام طور پر اس کی عادت ایسی نہیں بلکہ اور برس بھی اس کی فاسد نہیں, تو صورت میں قبول کی جائے گی. بات ایسی میں سکا سے کا ابن عیان, جیسا کہ یہ بڑے بڑے محدثین کون ہیں, ابن عیانہ ہیں. بات ایسی میں اولا رد من کان یدلس عن الضعفاء, ہاں اب جمہور نے گائے ہیں اس طرف کہ رد کیا جائے گا اس آدمی کی تدلیس کو جو تدلیس کرتا ہے ضعیف رویوں سے, جب ضعیف روی ہوتا تو اس کو گرا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بتانا چلے کہ راوی کیسا ہے, اور بظاہر متصل نظر آتا ہے حدیث اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. اگر وہ راوی ذکر کر کر سب کہے گا یہ حدیث پہ راوی ضعیف ہے تو حدیث بھی ضعیف ہے, فرائض صحت میں کمی ہے اس میں وغیرہ ہی. حتی یونس علی سماعی بقول سمیع تو حدثنا اخبر, یہاں تک کہ دوسری جگہ کے اندر وہ تصریح کر دے دوسری طرق کے اندر کہ میں نے سن کے کہا, مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا, خبر دی وغیرہ, یعنی اتصال کے اندر اتصال کے لیے صراحت ہو اصلی اتصال کی. اب کہتے ہیں تدلیس انسان کیوں کر دے, اس کی دو وجہ, ایک وجہ تو اچھا ہے وہاں قبول کیا جائے, ایک وجہ اس کی باطل ہے باطل غرض سے. اور باعث والا تدلیس, تدلیس کے اوپر ابھارنے والا, باعث میں نہیں ابھارنا کسی کو ادبد کرا, تدلیس کے اندر ابھارنا قد یکون لغرض لبعض الناس غرض فاسد, کبھی کبھی بعض لوگوں کے لیے فاسد غرض ہوتا ہے, مثلا اخفاء سماع من الشیخ, مثلا اپنے شیخ سے سماع کو مخفی رکھتا ہے, ابھی امک شیخ تک سنسی کو تک کہنا بولے نا لے سگار ایسے نہیں, عمر میں وہ بہت ہی چھوٹے ہیں, لوگ سنتے تو وہ بچے کی حدیث جو یہ تو کوئی قابل اقدار نہیں, مثلا اپنے شیخ کے عمر جو ہیں 16-17 سال ہے, تحمل حدیث آدھا حدیث اسے جائز ہے, مطلب تو بچے کی حدیث یہ کیا اعتبار کریں, جو معمر ہیں اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے بوڑھے ہو گئے تو ان اور سردار آدمی ہیں, بتا چلے ان کی حدیث کی وقعات ہوتی ہے, مول ہوتا ہے لوگوں کی ذہن, اور عدم شہرتی یا اس کا شیخ جو ہے مشہور نہیں, تو کہیں گے بھائی کس کی حدیث یہ بیان کر رہا ہے, اس کو نام اس کا نام تو ہم نے سنا بھی نہیں, اس کی حدیث کی کوئی وقعات اور مول ہوگا نہیں لوگوں کے ذہن میں. اور جاہی جاہمن شہرت اور اس کی وجہ مرجدہ حدث میں اس کی فضیلت مشہور نہیں ہند الناس لوگوں میں تھی, وہ اللہ جی وقام ان باز اکابر, البتہ ہمارے بڑے بڑے سکہ محدثین ہمارے اکابر سے بھی تدلیس ہوا ہے, ان لوگوں نے بھی شیخ کا نام چھوڑ کے شیخ و شیخ سے بیان کیا, لیکن وہاں غرض فاسد کے لیے نہیں, لیس لمثل لہٰذا اس قسم غرض فاسد کے لیے نہیں جو ابھی بیان ہوا ہے, بل من جہت وثوق صحت الحدیث, بلکہ ان کو جب معلوم ہے یہ سند اتنا مشہور ہے اور جس کو گرایا وہ اتنا مشہور راوی ہے, بتائیے نا سنیے سب کو معلوم ہے یہ سند, اس سند کے اندر ایسے ایسے روات ہوتے ہیں, اگر ہم نامی نام ایک دو ایک کا اگر نام ذکر نہ بھی کریں اور اس سے ذکر کر کے شیخ و شیخ سے بیان بھی کریں تو سب جانتے ہیں کہ اس سند کے اندر کون کون آدمی ہے, تو اگر شہرت کی وجہ سے اسے ہے تلا حدیث حدیث کے صحیح ہونے کی وجہ سے حدیث کی جو ہیں من جہت وثوق ہم لسے اطلاع دی, اس حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں لوگوں کو بالکل پورا اعتماد ہے, اور استغنائم بھی شہرت الحال, اور اس سند کے شہرت کی وجہ سے لوگ مستغنی ہیں کہ پورا سند بیان کریں یا ان کے ساتھ بیان کریں, سب جانتے ہیں یہ سند کوئی سند ہے, بات ایسی نہیں. قال شمنی کہتے ہیں یہ احتمال ہے یکون قد وقع, کبھی کبھی ایسا بھی اہم ہوتا ہے تدلیس کرنے کا جو اکابر سے جو تدلیس ہوا کبھی ایسا ہوتا, پہلے اس کو سمجھ لو عبارت سمجھ لو, اس سے پہلے ایک رابی نے ایک حدیث سنی اس کو استاد دس ایک ہی روایت دس استاد سے سنی, سند ایک ہی ہے, دسوں نے ایک سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کیا, متن ایک سند ایک کوئی فرق نہیں, آئی سنی البتہ ان دسوں نے ایک شیخ سے سنا دادا شیخ, اور یہ لوگ ہیں شیخ, ان دس سے پھر ایک نے سنا, اب جس ایک نے اس دس سے سنا ان دس نے پھر ایک شیخ سے سنا, سب قابل اعتماد, تو دس دس سے جس نے سنا یہ جب بیان کرے گا یا تو دسوں کا نام لینا ہوگا تو حدیث کی سند بہت طویل ہو جائے گا, بات ہے جی. یا اگر ایک کا نام لیا دوسرے کا نام نہ لیا تو ترجیح والا مرجح ہے, سب ذکر ابھی ہے, تو تم نے ایک شیخ کا نام لیا دوسرے شیخ نے کیا قصور کیا. تو کیا کرتے ہیں کہ ان دس نے جس شیخ سے سنا شیخ اور شیخ اس سے حدیث بیان کرتے ہیں, ان بولا ان کہیں, بات ہے جی. صرف اختصار کی غرض سے وہاں کوئی غرض فاسد اوپر جو غرض فاسد بیان کیا یہ سب ہے, سب مشہور رابی ستارہ بھی, اس کو بھی دیکھ لو عبارت کو. اچھا کہتے ہیں شمون نے کہا یہ تمل یہ احتمال ہے کہ این یکون قد سمع الحدیث من جماعت من الثقات, ممکن ہے ایک جماعت ثقہ رافیوں سے انہوں نے حدیث سنا, مثلا دس رافی سب کے سب ثقہ ہیں ان سے وہ یہ حدیث نے سنا. یہ بیچ میں جو عن ذالک کے اندر واو جو ہے سب نسخے میں ہے, یہ واو بات ہے اس میں غلطی سے تمام نسخوں کے اندر یہ واو آ گیا ہے. القاتب کالحمار تو ہوتا ہی ہے, جو لوگ جو ہیں کتابت میں کام کرتے ہیں فہرست میں کام کرتے ہیں وہ عالم تو ہوتے ہیں, واو ہے نہیں نئے نسخے میں, یہی صحیح ہے بات ہے سر, پرانے نسخے میں واو ہے واو ہوگا ہی, مگر کتاب میں مت کرو, یہاں صفحہ نمبر لکھو اور اس عبارت کو دیو گو قد سامع الحدیث من جماعت من الثقات عن ذالک, اور یہاں لکھ دو اپنے کاپی کے اندر یہاں ان کے بعد بات ہے سر ان ثقات کے بعد واو ہوگا نہیں, بات ہے سر کتاب میں ہاتھ ڈالنا ہی ٹھیک ہے. تو ممکن ہے کہ ایک راوی نے قد سامع, سامع کا فائل کوئی آدمی, بات ہے سر حدیث کو سنا ایک جماعت محدثین ثقات کی, بات ہے اس میں انزال کا رجل, پھر اس جماعت نے اس شیخ اور شیخ سے جال کا رجل کا مزدق ہے ان دس کا جو شیخ ہے بات ہے اس میں اس سے سنا ہے, فاستغنا بذکر ہی, اب جس آدمی نے پہلا سنا اس حدیث کو جماعت سے انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی نام لیں گے تو سب کا لینا ہوگا, ایک کے لیں گے تو ترجیح والا مراد, ان کو چھوڑ کر کوئی ان دس نے جس سے سنا اس شیخ اور شیخ کا نام لیتے ہیں, لہذا فاستغنا بذکر ہی ان ذکر احدہم, اپنے شیخ اور شیخ کے ذکر سے ان دسوں کے ذکر سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے, بات آئی یہ بارت صاف ہو گئی, اچھی بات ہے. او ذکر جمیعہم یا تو تمام کے ذکر سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے, لتحقق بھی صحت الحدیث بھی, اس لیے کہ اس کو یقین ہے اس حدیث کی صحت کے بارے میں اس سند کردہ, کما یفعل المرسل جیسا کہ مرسل کبھی کبھی ایسا کرتا ہے ارسال کرتا ہے, بات ہے اس میں اختصار کی وجہ سے. وَإِن وَقَعَ فِي اِسْنَادٍ أَوْ مَتْنٍ اِخْتِلَافٌ, یہ ایک دوسری بات کہتے ہیں, کبھی سند میں کبھی متن میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, اختلاف من الرواد راویوں میں سے اختلاف اور من الرواد رواد کی طرف سے اختلاف ہوتا ہے, کیسے بھی تقدیم تاخیر کسی راوی کو آگے پیچھے کر دیا, بات ہے اسی میں آگے پیچھے کر دیا, ابئی ہے وہاں بہرحال ایک رابی کا نام پہلے ہے تو گویا کہ شیخ کو شاگرد بنا دیا, شاگرد کو شیخ بنا دیا, یہ تقدیم تاخیر ہے. اور زیادہ تر نقصانی یا کچھ زیادتی ہے عبارت کے اندر, کسی کے اندر کچھ نقصان پیدا کر دیا, ایک لفظ ہے یہاں لیکن اس نے اس لفظ کو یہاں لایا نہیں, یہ ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا جیسا انہوں نے سنا. اور ابدال رابن مکان رابن آخر, یا ایک رابی کی جگہ میں دوسرے رابی کا نام لیا, مثلاً رابی ہے مراجن وہ کہتے ہیں بات ہے سر, ایک رابی کی جگہ میں خیر یہ ایک رابی کی جگہ میں دوسرے رابی ہے, اور متن مکان مکان متن, ایک متن کی جگہ میں دوسرا متن, اس کا مثال لے لو بات ایسے میں, مثلاً حدیث میں ہے من صوم رمضان وہ اتبع ستا من شوال صلاح قضاء کرا, اس کی فضائل بیان کی, جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد پھر جو ہیں ایوسن میں اس کے بعد چھ روزہ شوال کا رکھے تو گویا کہ پورے سال کا اس نے روزہ رکھ لیا. اب راوی کرتا کیا ہے, بات ایسے میں تصحیف کرتا ہے, ایک متن کی جگہ میں دوسرے متن رکھ دیا او تصفین جس میں تو کیا کہتے ہیں سیم من اتبع سیم شوالا ستن کو سیم بنا دیا بات ایسی کہ غلط حالانکہ ہو گئے ہیں ستن اس طرح سے اور تصیف ان کی اسماء سنت یا سنت سنت سے مرد راوی روات کے نام میں وہ کیا کرتا ہے غلطی کرتا ہے تصیف میں نہیں غلطی کرنا ہے راوی کا نام ہے مراجم وہ کہتے ہیں مساہم اتفاق سے وہاں بات ایسی میں نقطہ دینا کاتے بھول گیا تو وہ مساہم کہتا ہے بات ایسی میں اسی طرح سے اجزاء المتن بات ایسی میں یا اجزاء متن کے اندر جیسا کہ جس کے مثال ہم نے بیان کیا اب اختصار یا کسی حدیث کے متن کے اندر اختصار کر لیا حالانکہ اختصار نہیں وہ پورے طویل عبارت ہے وہ حذف یہ بعض عبارت کو اس نے حذف کر لیا اور مثل ذالک الغرض اس قسم جتنی ہیں کیا ہو سند اور متن میں تقریب تاخیر کے ساتھ نقصان و زیادتی کے ساتھ ایک روی کی جگہ میں جو دوسرے روی کا نام یا متن کے اندر غلطیاں تو فل حدیث مسترب یہ حدیث مسترب بنی بے قرار وسطر حدیث مطلب یہ حدیث فائن ام کا نام جمع فبحا اب اگر ان تمام مستور روایتوں کے اندر سنتوں کے اندر جمع کرنا ممکن ہو یعنی تطبیق دینا ممکن ہو تطبیقی صورتوں میں سے کسی بھی اس طریقے سے اگر تطبیق دینا ممکن ہو تب تو اچھا ہے وإلا فالتوقف ورنہ اس قسم حدیث کے بارے میں توقف کا حکم ہے اس پر ہم عمل نہیں کریں گے اس کو ابھی چھوڑ کے رکھو جب تک کہ صحیح بات سمجھ نہ آئے وَإِنْ أَدْرَجَ الرَّاوِي كَلَامَهُ وَكَلَامَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابِيِّينَ تَابِعِينَ مَثَلًا لِغَرْضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ کہتے ہیں اگر کسی راوی نے کوئی کلام حدیث کے اندر داخل کر دے درج منی بیچ میں داخل کر دینا راوی حدیث نے اپنے کوئی کلام یا دوسرے کے کلام کو دوسرے کلام یعنی کسی صحابی کے کلام کو یا کسی تابعی کے کلام کو حدیث میں گھسا دیا داخل کر دیا کیوں لِغَرْضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ کسی بھی غرض سے مثلاً لے کب کا بیان لغت ہے جیسا کہ لغت بیان کرنا ہے ایک لفظ لایا ہے راوی کو شبہ ہوا کہ شاید لوگ اس لفظ کو سمجھیں گے نہیں تو مرادف اس کے اور ایک لفظ ہم مانا کہ مرادف شبد ہوتا ہے کہ مرادف شبد جتنا پرسدھ شبد وہی شبد دوارا یہ تفسیر کر دیں یہ شبدتا سادھارن بھاوے ایک پرسدھ شبد نا یہ ارتھی بہن کرے اور ایک شبد سے پرسدھ بات ہے ہاں اور تفسیر للمعنی یا کسی معنی کی تفسیر کے لیے ایک عبارت ہے ذرا مغلق ہے راوی نے اس کو تفسیر کر کے بیان کر دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے حضور کا یہ مطلب ہے اور تقیید للمطلق یہ حدیث کے اندر مطلق ہے لیکن یہاں مراد شارح کا کہ یہاں قید ہونا چاہیے دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے قید ہے اس قید کو یہاں ذکر کر دیتے ہیں بات ایسی اور نحو ذالک اس قسم کوئی بات فل حدیث ہو مدرج جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے آئے گا جو ہے بخاری مسلم میں اس میں بھی آ جائے گا کہ فائزہ ربیون ید خلومن آئت المن خارج یہ لفظ ہے اچانک میں دیکھتا ہوں کہ تو کینل نالا اور باغ سے باہر سے باغ کے اندر کو چلا گیا اس کی جو ہے دیوار کی جو وال ہے وال کے نیچے سے تو ربی یہ ابو ہریرہ کی زبان ہے لیکن مدینہ کے آدمی ربی نہیں پہچانتا وہ جدول کو پہچانتا ہے جدول کہنے سے کینل نالا جو ہوتا ہے تو کسی راوی نے ابو ہریرہ کی طرف سے یہ لفظ کی جو ہے تفسیر کر دیا اہل جدول یہ لفظ مبرک ہے یہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی زبان انہوں نے تو روی کہا انہوں نے یہاں جدول کا لفظ سے اس کی تفسیر کر دی ایسا ہوتا ہے بات آئی سمجھ میں ون ادرج الراوی کلام و کلام غیر من صحابین و تابعین مثلا لغرض من الاغراض کا بیان لغت ہے اور تفسیر للمعنی اور تقید للمطلق اور نحو ذلک فالحدیث مدرج فصل ایک خاص بات پر تنبیہ کرنا ہے وہذا البحث ینجر الى روایت الحدیث و نقل بالمعنی یہ بحث چلے گا کہ روایت حدیث کو روایت کرنا اس کو نقل کرنا معنی کے ساتھ ہو بہو حضور کے الفاظ کو بیان کرنا نہیں الفاظ کو الفاظ حدیث کچھ اور ہے اس الفاظ سے راوی نے جو معنی سمجھا حضور کا جو منشا ہے صرف اس معنی کو بیان کر دیتا ہے ہو بہو الفاظ بیان نہیں کرتا اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو کہتے ہیں کسی حدیث کا جو ہم بنگلہ میں ترجمہ کرتے ہیں تو یہ روایت بل لفظ ہے، یہ تو روایت بل معنی ہی تو ہے. جب دوسرے کسی زبان کے اندر اس کو ترجمہ کرو گے تو روایت بل معنی ہی تو ہوگا، ایسا نہیں روایت لفظ تو ہے. لفظ جو ہے وہ تو یہاں کے آدمی سمجھتے ہیں، تم بھی سمجھو گے نہیں، تو جو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو روایت بل معنی نہیں پتا ہے. تو اس میں بھی اختلاف ہے، بات ایسی نہیں. وفی اختلاف ہوں بل اکثرون علی انہ جائز، اکثر محدثین کہتے ہیں روایت بل معنی جائز ہے. اس لیے کہ جب بھی عربی زبان سے دوسری کسی دنیاوی کسی بھی زبان سے اس کا حدیث کا ترجمہ کرو گے روایت بل معنی ہی کرو، لہذا یہ جائز ہے. کس سے جائز ہے؟ انہ جائز من ہوا، ممن ہوا عالم بالعربیت، ایسے راوی سے روایت بالمعنی جائز ہے جو کلام عربیت کو اچھی طرح جانتا ہے. ماہر فی اسالیب الکلام، اسلوب کلام، کلامر دھرن، عبارت، ایک ایکٹا کتھا کے ببھن اسلوب ببھن اندازے بیان کرا جائے، کتھا ایکٹائی بات ایسے میں اسلوب کلام سے اور عربیت، عربیت نحو صرف وغیرہ جو قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے جو 15 سرا علوم ہے اس کے بارے میں وہ ماہر ہے، وہ عالم ہے، اسالیب کلام کا ماہر ہے، عارف ہوں گے خواص ترکیب طرح کی اور ترکیب کی خاصیتوں سے اچھی طرح وہ واقف ہے. اس میں کون ترکیب کی اور تو تمن ہے، مثلاً ایک ترکیب ہے سیوت مسوخ السیف القاطع، سب جانتے سیوت مسوخ ہے، سیف میں تلوار، قاطع میں کاٹنے والا، مانی تیز تلوار، لیکن وہ بلاغا کے لیے بلاغت کے اندر کیا کہہ دیتے ہیں، سیوت کو اٹھا کر موسم کی طرح اضافت کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں پہ اور صحیح کہتے ہیں. یہی تبدیل کرار کاروں نے یہ مانا کر کچھ برتن ہو گیا یہ جی بوجھے پہلے سے کوئی بھاوی حادی سے تر ترجمہ کر وہ والا گھر سنگے ترجمہ کر وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہاں پہ اور صحیح پہ رکھتے ہو لوگ اگر لوگ جی ترجمہ کرو گے کچھ سمجھو گے نہیں یہ تلوار کو کاٹنے والا ٹھیک ہے بچہ تلوار کو کاٹنے والا مطلب یہ ہے اس کی دھار اتنا تیز ہے گویا کہ تلوار تلوار کو کاٹ رہا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا تیز تلوار، تیز تلوار کو ترجمہ کرے گا. تو ترکیبوں کے خواص کے بارے میں جو عارف ہو تو مفہومات الخطاب اور خطاب کے مفہوم سے حضور نے جب خطاب فرمایا حضور کا منشا مطلب کیا تھا سن حضور کے الفاظ کو دیکھ کر ہی وہ اقرابی سمجھ لیتا ہے کہ اس کے مفہوم کا مطلب کیا ہے. لی اللہ یوق کے وزرت نفسن، تاکہ حدیث کے اندر کچھ کمی بیشی اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا کر کہنے سے یا گھٹا کر کہنے سے حدیث کے مطلب اور مفہوم میں کوئی اور فرق پیدا نہ ہو، ایسے آدمی کے لیے جائز ہے. کیا روایت میں بعض لوگوں نے کہا اوقیلا جائز فی مفردات الالفاظ دون المرکب، بعض نے کہا نہیں مفردات الفاظ کے اندر، مثلا جدول ان کا لفظ آیا ہے وہاں رومی کا لفظ آیا ابھی ہو رہا ہے کہ زمان وہاں جدول ایک لفظ پرتی شبد تو مرادف الفاظ ہوتے ہیں عید متر بیشی فرق ہے بتائیے نا پرتی شبد آن لے تب ایکٹا مانار جن ایکادھک شبد ہوا تھا جی شبد حضور تھی جی شبد یہ بات دیا ان جو شبد بولتے پہ مانی مدد کو فرق ہوا کچھ ترکیب کے پورا مرکب مفیدی کو بدل دیا اپنی طرف سے ایک اور ترکیب لے آیا جملہ لے آیا تو بس اگر ایسا ہوگا کہ جملہ بدل جانے سے مفہوم بھی بدل جاتا ہے بتائیے نا. اس لیے کہتے ہیں کہ مراقبت کے اندر جائز نہیں مفردات کے اندر جائز ہے بات ایسی نہیں. وکیلا جائز المان استحطر الفاظ ہو، اور بعض نے کہا جس کے پاس حضور کے سارے الفاظ محفوظ ہو اس کے سے قوت حافظہ میں اس کے لیے جائز ہے، کیوں نا سے جہاں تر ویاخا دے جیسے سب شبد گلی تر کاسے آسے تو ایمن ویاخا دیبے جو ویاخاٹا بالکل وہی شبد مطابق ہے تر کاسے الفاظ تو جانائی آسے ایکن جی سے ایمن ایک شبد ویوہار کرے سے دری فیلبے ہمیں جو یہ شبدہ ویوہار کرلام یہ شبد دارا تو حضور شبد ترجمانی ہوتے ہیں برم انمانا ہوتے ہیں تو انمانا بجتے پڑے تو کہتے ہیں جس کے پاس الفاظ محفوظ ہو اس کے لیے جائز ہے حتی تمک کا نام ان تصریف ہی ہے تاکہ اس کے اندر الٹ پھیر کر سکتا ہے یعنی اپنی طرف سے حزب حضبہ کے ساتھ بیان کر سکتا ہے تاکہ منشا مطلوب رسول نہ بدلے. اوکیلا جائز لما یحفظ معانی الحدیث، بعض لوگوں نے کہا ایک راوی حضور کے الفاظ کو بھول گیا لیکن معنی اس کے خوف کیا ہے اس کے ذہن میں ہے حضور نے یہ کہا تو اپنے الفاظ سے حضور کے معنی کو بیان کرتے ہیں بابا اسی لیے پناسی الفاظ ہے، حضور کے الفاظ بھول گئے، یہ ضرورت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر روایت بالمعنی اگر قرار نہ دیا جائے تو بہت سی حدیثیں ہم سے رہ جائیں گی اور بہت سے احکام شریعت سے ہم محروم ہو جائیں گے. اس ضرورت کی وجہ سے تحصیل الاحکام، احکام کو حاصل کرنے کی ضرورت کی وجہ سے. عموماً استحضر الفاظ باقی رہا، جن کے پاس الفاظ محفوظ حضور کے فلا یجوز، یہ لوگ کہتے ہیں فلا یجوز اللہ لعدم الضرورت، اس کو تو روایت بالمعنی کرنے کی ضرورت ہی ہے نہیں، بات ایسے میں تو لہٰذا اس کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں. لیکن ہم کہیں ضرورت ہے، ایک آدمی کو ہم کو حدیث سنانا ہے، تو آدمی کو حدیث سنانے سے حضور کے الفاظ کا تو وہ مطلب سمجھے گا نہیں، تو ہمیں روایت بالمعنی ہی کرنا ہوگا، بات ایسے. لیکن وہ بھی ایسے آدمی روایت بالمعنی کرے جو تمام باتوں کو جانتا ہے، اس علم کلام کو جانتا ہے کہ امی جی ویاکھاٹا جدی سی بنگلہ بھاشا ہے کہ ویاکھار کارنے حضور منشار پریورتن ہوئی یہ جی بجے نا نا ہوں بہ حضور منشار عربی جو شبد ایر دارا اللہ رسول جو منشاٹا یہ پھٹے اٹھے یہ ظاہر ہوئی ہمارا کتار تر وہاد الخلاف الجواز عدم، یہ تو جواز عدم جواز کے اندر اختلاف ہے. امن اولویت تو روایت لفظ من غیر تصرفیہ، ہاں باقی رہا ہو بہو حضور کے الفاظ کے اندر کسی قسم میں تصرف ہیر پھیر نہ کر کے حضور کے الفاظ کو پہنچا دینا، اس کا اولا ہونا اس میں کسی کے اختلاف کمت ہونا ہے. لقول علیہ السلام، اس لیے حضور نے فرمایا نظر اللہ میرا سمع مقرر، اللہ تعالیٰ سر سب جو شاداب کرے حش اجول کرو کہ اللہ پاک نظر اللہ ایسا سن اللہ پاک حش اجول کرے سب سب جو شاداب کرے اس انسان کو جس نے میری بات کو سنا تو واہ پھر اس کو محفوظ رکھا فادہ کما سمیا، پھر جیسا مجھ سے سنا ہو بہو ویسا ہی ادا کیا الحدیث. اور نقل و بالمعنی واقع فی الکتب الستۃ وغیرہ، کہتے ہیں سیاستہ کی کتابوں کے اندر، سیاستہ کے علاوہ اور جو حدیث کی کتابیں ہیں اس سب کے اندر جو ہیں روایت بالمعنی واقع ہوا ہے. بات ایسے اس لیے کہ وہاں تمام شرائط کی رعایت کر کے ہی حضرت نے روایت بالمعنی کیا، اور روایت بالمعنی کرنے کی وجہ سے حضور کے منشا میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، وہاں تو جائے گا. والعن عنا تو روایت الحدیث بلفظ عن فلان عن فلان، اب یہاں سے حدیث عن عنا کا حکم بیان کرتے ہیں، ہمیں آگے بولتے تمہارا سن سو عن فلان عن فلان عن فلان، یہاں سنن متصل بھی ہو سکتا ہے منقطع بھی ہو سکتا ہے، کہ عن متعلق جو سمے تو عن فلان کہتے ہیں متصل، یا اخبارانی فلان یا حدثانی فلان یا امبانی فلان جو بھی لفظ ہو تب تو روایت متصل ہے. لیکن اگر اس کا متعلق جو ہے رویا عن فلان، فلان سے روایت کی گئی یا قالا فلان فلان نے کہا، تو لیکن تصریح نے جامع تاتے کی سنسی ممکن ہے تو اس قالا والے سے دوسرے کسی نے سنا، اس سے ہم نے سنا، تو یہاں انقطاع کا احتمال ہے. تو حدیث عن عنا کے اندر جیسا متصل بھی ہو سکتا ہے وہاں منقطع ہونے کا بھی امکان ہے، یہی حدیث حکم کی بات آئی سن میں، اگر راوی عن عن کر کے بیان کرے تو اس کا حکم کیا ہے. بولا عن عنا تو روایت الحدیث بلفظ عن فلان عن فلان، اس کو عن عنا کہتے ہیں، تمام سند میں عن عن کر کے بیان کرتے ہیں. اور معان عن حدیث اور معانن اس حدیث کو آ دیتا ہے رویہ بطریق عن عنا، جو عن عنا کے طریق سے بیان ہوا عن فلان عن فلان. اشترط فی العن عنا المعاشرت، اب حدیث معان عنا مقبول ہونے کے لیے عند مسلم، مسلم شریف مسلم امام مسلم کہتے ہیں مقدمہ مسلم کے اندر بہت طول طویل بحث کیا ہے اس کے لے کر، اور ساری تفصیلات اپنی جگہ پر آنے سے تم کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، وہاں کے الفاظ بھی تم دیکھ لو گے ساری تفصیلات. پتہ اس میں امام بخاری کے ساتھ اور دوسرے سان حضرات کے ساتھ امام مسلم کا اختلاف ہے کہ حدیث آنا آنا قبول ہونے کے لیے کہتے ہیں معاشرت کافی ہے، رابی مربی عنہ استاد ارشاد دونوں ایک ہی زمانے ہوا، اور آدم لے کا بھی ثابت نہیں ہو، یعنی دو جن ایک جن تھے کہ حدیث شونے نہیں ایک ہوتا پرمانک نہیں، پرم امکان ہے کہ سر ایک زمانہ جب ہے تو ممکن ہے کہ سن کے کہا، اور ادھر رابی مربی عنہ دونوں سے کہا ہے قابل اعتماد ہے، ایمن آنا نا امکان لکھا کی بنیاد پر یہ حدیث مولانا مقبول ہے. لیکن بعض لوگوں نے یہ شب لگائے امام بخاری وغیرہ نے کہ نہیں نہیں معاشرت جتھیشٹ نہ برم سیکا سیما پلو مر رہا تھا، جدیو کو ایکتا حدیث بھی کرے ہو سیما ہوا چاہیے، সামেতু কি তাসির হওয়া চাই এক জায়গায় যদি এই রাবি মরবি অনুলিপি করে সামেতু বলে তাহলে বুঝা গেল দোনো জন মুলাকাত হয়েছে তাইলে এই রাবি আর মরবি আনুর সমস্ত রেওয়ায় হাদিসে আনা না মকবুল হয় লেকিন মুসলিম কা কেনা ইয়ে হ্যাঁ এক জায়গায় তুমি শর্ত লাগাইছো এক জায়গায় একটা হাদিস যে হাদিস সম্পর্কে কথা সেখানে তো সামেতু আছে এটা তো মুক্তাজে এর জন্য এই শাইখের সমস্ত হাদিস আনান করে বর্ণনা করলে সব জায়গায় সে শুনেই বর্ণনা করছে এমনও তো হইতে পারে যে কোনো কোনো হাদিস এই শাইখটা গেছে অন্যের অবস্থায় শুনেছে সেখানে আনান করে বয়ান করতেছে যে এক জায়গায় শর্ত লাগানো না লাগানো বেকার কাজে এমকানের লেখা আহি কে উপর এতেমাদ করকে জবকি দোনো তরফ রাবি সেটা হ্যাঁ মুআসারাত হ্যাঁ এমকানে লেখা হ্যাঁ আদমে লেখা সাবিত নেই না মুলাকাত না হোনা সাবিত নেই বল্কি মুমকিন হ্যাঁ এমকানে লেখা হ্যাঁ ইতনা হি কাফি হ্যাঁ বাতাসে উসী কো কেতে মজিদ তফসিল ওয়া জানে সে মালুম হো জায়েগা বাতাসে উন তমাম বাতো কো ছেড়কে তোমারা দিমাগ খারাপ হো জায়েগা বাতাসে ও আলফাজ তোমারে সামনে হ্যাঁ নেই আলফাজ সামনে হোনে সে ফির উসকি গিরফত আসান হোতা বাতাসে বস ইতনা হি সমঝো কেতে হ্যাঁ ইমাম মুসলিম কে নজদিক মুআসারাত কাফি হ্যায় নি ইমকানে লেখা কাফি হ্যায় হাদিস মুআনান কো কবুল করনে কে লিয়ে ওয়াল লেখা ইনদাল বুখারি বুখারি কেতে নেই এক মর্তবা কম সে কম মুলাকাত হোনা চাই তব ইস মুরভি ইস শেখ কে তমাম হাদিস কো হাম মুনতাসিল সনদ পর আমল করেন ইমাম মুসলিম কা এই রদ হ্যায় কি ভাই এক জায়গায় যেখানে হাদিস যে হাদিস নিয়ে কথা ওখানে তো সেমা সাবিত আছে এই জন্য এই এই শেখ তো এসে 1000 হাদিস শুনছে আর সবগুলিকে আনান করে বয়ান করতেছে খালি এখানেই সামিত আছে তাহলে যত 999টা আনান করে সেখানের কোনো একটা হাদিস সম্ভাবনা আছে সরাসরি সে শুনে নেয় অন্যের মাধ্যম থেকে শুনেছে তখন কাজে এই শর্ত লাগানো না লাগানো বেকার কাজে এমকানের লেখার উপরে যবকে রাবি করবি আনু কোনো শেখায় এসলে এমকানের লেখাই কাপি আর লেখা শর্ত হ্যাঁ বোকারি কেন দিই ওলাক জাহিন্দা কবি আখারি আর দোসরে হজরাত কেন দিক আকসু হ্যাঁ یعنی اس سے حدیث لین دین کا ہونا بھی پھر لکھا ہی نہیں بلکہ حدیث لیا ہے سمی تو کر کے تصریح کرنا ہوگا دوسرے قوم نے یہ بھی شرط لگایا اور مسلم رد علی الفریقین ان دونوں فریق پر ایک فریق تو کہتے ہیں لکھا ہونا دونوں میں ملاقات ہونا کافی ہے دوسرے فریق کہتے ہیں ملاقات ہونا ہی کافی نہیں بلکہ ملاقات کے بعد حدیث کا لین دین بھی ہونا چاہیے بات ہے اس میں لیکن ان دونوں فریق کے اوپر جو ہیں شد و مد کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ مسلم رد کیا اور بالا کافی ہے وانا عنات المدلس غیر مقبولی کہتے ہیں ایک مدلس رب کی جو آنان کر کے بیان کرتا ہے مدلس کس کو کہتے ہیں وہ پرگیا جس کے اندر شیخ کی نام چھپانے کا مرض ہے غرض فاسد کے لیے کہ شاید اس کا شیخ چھوٹا عمر ہے اس کا شیخ مشہور نہیں تو غرض فاسد ہے اس غرض فاسد کے لیے جو تدلیس کرتا ہے شیخ کا نام لے کر شیخ اور شیخ سے حدیث بیان کرتا ہے بات آئی سی میں تو کہتے ہیں ایسے مدلس کے آنانا غیر مقبول ہے سب کے لیے وکل حدیث مرفوع سند متصل تو مسند کہتے ہیں ہر وہ حدیث جو مرفوع ہو اور سند میں متصل ہو اس کو مسند کہا جاتا ہے مرفوع معنی کہ سند کے بعد حضور کا قول آ رہا ہے اور سند پورا متصل ہے اس کو کیا کہتے ہیں مسند مسند بول لے تمہارا بوجھوا یہ حدیث حضور الفاظ حضور اور سندٹا متصل اچھا ہاتھا ہوا المشہور المعتمد ہے یہی مشہور ہے اسی پر اعتماد ہے اور بعض میں سب میں کل متصل سب مسند ہے اور کیو کو بولے یہ نہ نا متصل و سند ہونے ہی سے وہ حدیث مسند ہو جائے گا گو حضور کا قول نہ ہو موقوف ہو یا مقتو ہو صحابی کا قول ہو یا تابعی کا قول ہو سند متصل ہو نہیں تاکہ مسند بس یہ سب اپنا اپنا اصطلاح ہے اور ان کا نہ موقوف نہ مقتو ہے اور بعض یوسمی المرفوع مسند ہے اور کیو کو بولے যে হাদিসে মরফু হইলেই তাকে মুসনাদ বলা হবে তার সনদ মুত্তাসিল ও মুনকাতে হবে না আরেক ইসতেলা হয় ওয়াইন কানা মুরসালান আও মুদালান আও মুনকাতিয়ান বাসল ওমিন আকসামিল হাদিস আর শাদ ওয়াল মুনকার ইসকো আচ্ছি দিয়ে সমঝো ওমিন আকসামিল হাদিস বাত আইছি না আইজন ইয়া ইস জুম জুম কে পড়নে সে দিন কি কুমার মে পড়নে সে ই বাত সমঝ মে নেই আইজি বাত আইছি না ইতনা হিসসা আচ্ছি দিয়ে সমঝো حدیث کے اقسام میں سے ایک شاذ ہے اور ایک منکر ہے ایک معلل ہے ہر ایک کی تعریف کریں گے وَالشَّاذُ فِي اللُّغَةِ لُغَتًا شاذ کا معنی من تفرد من الجماعت حدیث آئی کہ الشَّاذَةُ وَالنَّاحِيَةُ وَالْقَاسِيَةُ تین لفظ تھا. ساس کہتے ہیں جماعت سے الگ ہو گیا. جماعت سے الگ ہو گیا کسی وجہ سے؟ مت ورودھ پھر جھگڑا ہوئی سے بتائیے یا بے خیالی میں جماعت چھوڑ دیا یا کسی اپنے غرض فاسد کے لیے بتائیے ہمیں ایک ایک ایک دوسرے ایک دن سے دامی جنس کرو نظر پڑے گا ہمیں ایک آدھے جنس حاصل خیر اس تفسیر وہاں اس حدیث کے جگ میں ہے. کہتے ہیں ساس کے معنی جو جماعت سے الگ ہو گیا اور خرا زمین سے خارج ہو گیا. اور پھر اصطلاح ہے, اصطلاح میں حدیث سے ساس کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح کس کے اصطلاح؟ محدثین. محدثین کے اصطلاح میں ما روی مخالف لما روا ہو سکا یا جس حدیث کو روایت کی گئی یا روا ما روا کسی راوی نے جس حدیث کو روایت کیا اس حال میں کہ اس کی روایت مخالفت کرتی ہے لما اس روایت کی جس کو سکہ راویوں نے ایک ہی حدیث سکہ راوی ایک دورے برننا کرتے ہیں سونا در مت یہ بیٹا ایک سونا در مدد گڑبڑ کرتے سے متنر مدد گڑبڑ کرتے سے اس کو ساز کہتے ہیں بات ایسی نہیں اور سکہ بھائی لم یکن روا تو اس سے ختم. اب بات ایسی نہیں یہی حدیث ساس کو روایت کرنے والا اگر وہ خود سکہ نہیں اور سکہ نہ ہونے کے باوجود سکہ رویوں کی مخالفت کر رہا ہے تو فاہو مردود بجے گا لوگ کم سمست سکہ رویر ایک دھرن برننا کرتے سے اور یہ سکہ نہ ہوا ایمن روایت برننا کرتے سے جو تر مخالفت کرے پہلے اور کسی دیکھ درکار نہیں بہت بات ایسے ہی نہیں اس لیے رابی مردود ہے وہ ان کا نہ سکھا تھا. اور اگر وہ خود بھی سکھا ہے جن کی مخالفت کر رہا ہے وہ بھی سکھا رہا ہے اور یہ بھی سکھا قابل اعتماد رابی ہے اور سبھی لوگ ترجیح تو اس صورت کے اندر ترجیح کے رستہ اختیار کیا جائے گا. تو دونوں طرف رابی کیا ہے مخالفت کرنے والا بھی سکھا جن کی مخالفت کر رہا وہ بھی سکھا تو ترجیح کی صورت اختیار کیا جائے گا یہ مزید حفظ دن ہو ضبط دن ہو کثرت عدد دن کہ بے مزید حفظ دن ہو. دیکھو ان میں سے جن کی مخالفت کر رہا ہے جس رابی کی اس کی قوت حافظہ اور قوت ضبط زیادہ ہے یا مخالفت کرنے والی بھی زیادہ ہے؟ جس کی زیادہ ہے اسی کو ترجیح دیں گے بات ایسے میں اور کثرت عدد دن یا کثرت عدد دن ایک آدمی مخالفت کر رہا ہے اور دس آدمی وہ بھی یہ بھی سکھا ہے دس آدمی ایک طرح بیان کرتا ہے تو کثرت عدد کی وجہ سے انہیں کی ترجیح ہوگی بات ایسے میں اوجہ ہن خر من الترجیحات یا ترجیح کے جو اور جو صورتیں ہیں وہ جو ہیں ان کی وجہ سے ترجیح دے گا. ترجیح پر افراد یہ سب میں محفوظ ہے حدیث سازر بھیتر جہاں اختلاف ہوئے گلو تو ایکن جدی غیر سکہ ہے تر تو مردو کتھائی نہیں دونوں طرف سکہ اگر ہے تو ترجیح دیا جائے گا جو جس جانب میں ترجیح ہوگی اس جانب کی حدیث کو کیا کہیں گے؟ محفوظ ہے اچھی طرح سے سمجھ لو. اور مرجو ہو شاذ اور مرجو تو شاذ ہی ریڈ ہو بات ایسی. اور ایک ہے المنکر تین پرکار حدیث بول سلو نا شاذ منکر معلل ہاں منکر کا ہوگا منکر حدیث رواہ ضعیف مخالف لما هو اضعف منه منکر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو ایک ضعیف راوی نے روایت کیا لیکن وہ مخالفت کر رہا ہے لمن ایسے راوی کا جو اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے تو بجا گیا لو منکر حدیث کے بھیتر راوی مربیانو استاد صاحب دونوں جن ضعیف اور اوکھانے بات ایسے میں دونوں جن سکھا تو اگر مخالفت ہو اگر تدبیر کی صورت ہو تو ٹھیک ہے تدبیر کی صورت نہ ہو تو پھر ترجیح کے راستہ اختیار کر کے جو راجع ہوگا وہ محفوظ ہوگا. اور یہاں تو دونوں راوی مربیان دونوں کیا ہے ضعیف ہے البتہ ایک دوسرے سے اضعف ہے بتائیے اور مقابلہ معروف تو اگر ضعیف راوی مخالفت کرتا ہے جس کی مخالفت وہ اضعف ہے تو اضعف کے مقابلے میں جس کی روایت ہے اس کو معروف کہیں گے آئی ویسے نہیں پہلے فالمنکر والمعروف پہلے منکر اور معروف کیلا راوی ہیما یعنی اے ایر صورت معروف کا کے بلا ہوئے یہ صورت ہے دونوں جن راوی ضعیف نے اضعاف سے روایت کیا تو ضعیف کی ترجیح ہوگی اس کو کیا کہیں گے معروف کہیں گے تو قاضی بات ہے فل منکر والمعروف کیلا راوی ہی میں ضعیف ہوں حدیث منکر ہو یا معروف ہو دونوں راوی کیا ہیں ضعیف البتہ معروف یہ کم ضعیف ہے اور منکر کے راوی اضعاف ہے بات ہے وہ احد ہوا اضعاف ہونے لگا ابھی شاذ پل محفوظ بات ایسے نہیں قوی احدما اور اوپر جو بیان کیا نا حدیث شاذ تو حدیث شاذ دونوں طرف سکہ ہے دونوں طرف راوی قوی ہے البتہ ترجیح کی وجہ سے ایک کو ہم نے راجع قرار دیا وہ محفوظ ہے تو کہتے ہیں حدیث شاذ کے اندر دونوں راوی قوی ہے، احدہما اقوی من الآخر، البتہ ایک دوسرے سے قوی ہونے کی وجہ سے جو اقوا کی روایت اس کا ہم نے ترجیح دے کر اس کا نام محفوظ رکھا، بات آئی سمجھ میں؟ اور شاذ اور منکر مرجو ہیں، اور شاذ اور منکر یہ دونوں راوی مرجو ہیں، اس لیے کہ دونوں ہیں ضعیف ہیں، البتہ ایک دوسرے سے اضعف ہیں، لہذا معلوم ہوا والمحفوظ والمعروف، پہلی صورت میں محفوظ اور دوسری صورت میں معروف، یہ راجحان ہے، یہ دونوں راجح ہوگا. اور بعضهم لم يشترطوا في الشاذ والمنكر قيد المخالفه، یہ اور ایک اصطلاح ہے کہ بعض حضرات محدثین نے شاذ اور منکر کے اندر دوسرے راوی کی مخالفت کا قائد نہیں لگایا، قویت کا نام ضعیف ہے، پہلی صورت میں قوی دوسری صورت میں ضعیف، قوی ہو یا ضعیف ہو مخالفت کی شرط ہی ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں اقالو الشاذ ما رواه الثقات وتفرد، کہتے ہیں شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جس کو ایک راوی نے بیان کیا اور اس کے ساتھ تفرد کیا، ولا یوجد له اصل. اچھا جب ہم درس میں تھے تمہارا 117 استاد تھے کہ سنی 100 جنے ایک حدیث ایک رقم بیان کرتے سنت اور متن سب کا ایک ہے، اور دوسرا طالب علم وہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ شریک رہا، درس میں ہمیشہ شریک رہتا ہے، ایسا سنی اور سکھا راوی ہے، بات ایسی نہیں، وہ اور طریقے سے بیان کرتا ہے، بات ایسی نہیں، اور تفرد بھی تو وہ چونکہ سکھا راوی ہے اسی کو شاذ کہتے ہیں، یعنی کسی راوی دوسرے تمام رواج سے الگ ہو کر جو روایت بیان کرتا ہے، بات ایسی میں اس کے تفرد کرتا ہے، حالانکہ وہ راوی بھی کیا ہے سکھا ہے، تو کہتے ہیں کسی حدیث کسی سکھا راوی کا کسی حدیث کے ساتھ تفرد کرنا، انتن تنا بیان کرنا، دوسرے طلبا ایک طرح بیان کرتے ہیں یا اور طرح بیان کرتے ہیں، کہا جائے گا ممکن ہے جب راوی سکھا ہے، ممکن ہے یہ حدیث جب استاد نے بیان کیا کوئی اور نہیں تھا، وہ اتفاق سے وہ اس مجلس میں وہی تنا موجود تھا اس لیے بیان کر رہا ہے، جب سکھا ہے تو قبول کیا جائے گا. ولا یوجد له اصل موافق و معادل له، اور اس متفرد تفرد کرنے والا راوی کی جو حدیث ہے نہیں پایا جاتا اس کے لیے کوئی ایسی اصل جو اس کے موافق ہو یا اس کی تائید کرنے والا، معاذن میں عزد انہوں نے بازو مطلب معاون ہو، اس کی کوئی معاون اور معاذن نہیں ملتا ہے. وہاں صادق على فرد ثقت صحیح، بس یہ شاذر ایر تھے، یہ صادق آتا ہے ایسے راوی پر جو مفرد ہو تن تنہا ہو سکہ ہو اور صحیح ہو، حدیث بات ایسی میں ایک حدیث صحیح اور سند و صحیح راوی و سکہ، لیکن یہ حدیث اور کوئی نوائر کرتا اور اس کا کوئی معاذد اور معاون بھی ہے نہیں، تو اس حدیث کو بھی ہم کہیں گے فرد ثقت صحیح، فرد وہی مانا کہ اس کے روایت کرنے والا ایک آتا ہے، صحیح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شاذ کا لفظ راوی کے سکہ ہونے کا بھی یہاں اعتبار نہیں اور دوسرے راوی کی مخالفت کا بھی اعتبار نہیں، اور قذالک المنکر اسی طرح سے منکر لم یخصوہ بصورت مذکورہ، شاذ اور منکر جو ارتھ آگے بند کرا ہوئی سے وہی ارتھر سنگے نا مخالفتر اعتبار ہی نہیں، اور کون طرف راوی سکھا ہوئے بغیر سکھا ہوئے یہ کون شرط نہیں، بلکہ وہ سامو حدیث المتون بفستن وقتے غفلتن وکثرت غلط منکر، برم ترا بولے ایمن راوی جدی کون حدیث بیان کرے ہاں وہ سامو حدیث المتون اور نام رکھا انہوں نے بات ایسی میں شاذ کر کے اس حدیث کا جو متون راوی کا جس کو تان لگایا گیا جرا کیا گیا یعنی شرائط صحت اس کے اندر ہے نہیں یا کم ہے جس کے بارے میں جس کے اندر اس راوی کا اندر یہ عائد ہے اس کی حدیث کو شاذ کہہ دیتے ہیں، اور پھر اور جو تان لگایا گیا پھر کس کے ساتھ تو گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور فرق غفلت یہ اس کی طبیعت کے اندر غفلت زیادہ تاری ہے قوت حافظہ اچھا نہیں، کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا ہے، ابھی جو کہا کچھ دیر کے بعد وہ بھول جاتا ہے دوسری بات کہتا ہے، کثرت غلط ہوئی اور حدیث بیان کرنے میں کثرت سے وہ غلطی کرتا ہے، ایسے آدمی کی حدیثوں کو شاذ کہتے ہیں، یہاں دوسرے کی مخالفت ہوا یا نہیں ہوا اور وہ بات ہے نا سمجھ میں سکھا ہے یا غیر سکھا کسی کا اعتبار نہیں، بہرحال ایسے راوی کی روایتی کو وہ شاذ کہہ دیتے ہیں، اپنا اپنا اصطلاح شاذ کے پہلے مانا لو یا اس مانا کرو ہاں بس غلط ہوئی بات غلط ہے مطلب سب غلط ہے منکر اس کے حدیثی کو منکر کہا جاتا ہے، تو شاذ جیسا کہ ایسا بلا قید شاذ اس حدیث کو تفرد ہے اس کو شاذ کہا جاتا ہے، منکر کو بھی ایک سرابی کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ لہذا شاذ جو تفرد کرے، اب رابی سٹا ہے حدیث صحیح تو قبول ہے، بات ہے نہیں؟ اور شاذ کے وہ جو پہلا مانا مخالفت الثقہ وہ ہے نہیں ہے، اور یہاں منکر بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں مخالفت رابی آخر نہیں، چاہے وہ ضعیف ہو یا عذاب ہو، اس کا سوال نہیں، بہرحال مخالفت کی قائدی ہے، بلکہ اس قسم رابیوں کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ وہاں کی اصطلاحات اللہ مشاہدہ بھی ہے، لا مذائقہ بھی، لا حرج بھی، یہ سب محدثین کی اصطلاحات ہیں جس میں کوئی حرج نہیں۔ معلل کو بھی لے لو، والمعلل بفتح اللام اسند فی علل واسبا مقام خفیت قادحت فی صحت، کہتے ہیں حدیث معلل، علت کے معنی روگ کے ہیں، بیماری کے ہیں، معلل کہتے ہیں جس کے اندر بیماری ہے، رگن حدیث کیا بولے، بفتح اللام اسناد فیہ علل، ایسے سند سے جو حدیث آئے جس حدیث کے اندر علت موجود ہیں، اور ایسے رامز اور باریک اسباب موجود ہیں اور ایسے مخفی ہیں، قادحت فی صحت، جو اس کی صحت کو مجروح کرنے والا، اس کی صحت کو برباد کرنے والا، بات آئی سن؟ ہاں یہ تنب بولا الرزاق، اب دیکھنے میں تو سند بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس پر جو ہیں جو رزاق حاضر کی جماعت جو ماہر ہے فن حدیث میں، تو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سند کیا ہے، معلل اس کے اندر علت خفیہ ہے جس کی وجہ سے سند مجروح ہے، بات آئی سن؟ دیکھ ہی پائے تو پتہ لگا لیتا ہے، ہاں رزاق المہارا، مہارا ماہر کی جماعت، رزاق حاضر کی جماعت، حاضر کی جماعت، من اہل حاضر شان اے من اہل حدیث منی محدثین، جو کبار محدثین ہیں اور سکہ محدثین، وہ دیکھ ہی پتہ لگاتا ہے کہ ایسا نہیں تھی موصول، مثلاً ایک حدیث دیکھنے موصول متصل سن معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ارسال ہے، وہ محدث، بات ہے اس میں اب قابل اعتماد محدث دیکھ کے، اس کو ماہر محدث دیکھ کے کہہ دیتا کہ یہ موصول ہے، اس لیے اس کی نظروں میں ساری صنعتیں موجود ہیں، یہ تم ابھی سوچ نہیں سکتے۔ امام بخاری امام مسلم کہتے ہیں، امام بخاری تو امام مسلم نے تو 700,000 مسلم حدیثوں سے نقل کر کے اپنے اس کو تیار کیا، جس میں کہوں گی 10,000 حدیث، بخاری 300,000 حدیث سے بات ایسے مقررہ چھوڑ کر 4,000 حدیث سے بخاری کا دماغ کیا، 300,000 اور 700,000، اور حدیث کہتے ہیں سند مطلب کے مجموعہ کو، بات ایسے اب سمجھو کہ ایسے محدثین کے دماغ کو تم کمپیوٹر نہ کہو تو کیا کرو، آئی ویسے نہیں، اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے محدثین پیدا کیا جن کی قوت حافظہ، لاکھ لاکھ حدیث سب ہماری ماں ابو ہیں، اب یوسف رحمہ اللہ جو موضوع حدیث میں مٹھا حدیث، شیعرہ جو تو مٹھا حدیث بنائے بنا تر دھرم سمرتھنے، بات آئی سن، تر مذہب سمرتھنے یہ سمست حدیث بنایا حضور دیگر نظر کرے آہل بھائی کے دیگر نظر کرے فرما کرے سن، لیکن ہمارے محدثین نے آٹا کا آٹا بال کا بال الگ کر دیا، ایمن کڑا شرط آروپ کرے سن، جار کارن نبی کے انسان سنگے سچی زندگی سے یہ جھوٹی ساری باتیں الگ ہو گئی، ایمن موضوع حدیث 30,000 موضوع حدیث انہیں مغست کرے رکھسن کی جن مانس کے سابدان کرار دیں، یہ حدیث گلی موضوع، تو جار قوت حافظہ میں 30,000 حدیثیں ہوں، صحیح حدیث کی تعداد کتنی ہوں، آئی گا سن ایسی بھی کہیں کا ایسا نہیں ہو سکتا، واقف فلم دیکھنے میں ہم معلوم ہوتا حضور کی عبارت ہے، لیکن وہ حاصل میں صحابی کا قول ہے، لیکن ماہر محدث دیکھ کے سمجھتا ہے کہ حضور کا قول نہیں، بات ہے سن ونا بھی وہ کا دیکھتا شروع عبارت المعلم بے قصر لام معلل بے قصر لام، اب اگر تم اس معلم سے پوچھو جو علت بیان کرنے والا آپ نے جو بول رہے ہیں حدیث مرغنا یہ موقو اور تو دیکھتے تو دہجہ مرغو، آپ نے جو بول رہے ہیں یہ متصل نہ بلکہ یہ کیا ہے، ہاں اس کے اندر ارسال ہے، تو ادھر دلیل کیا اپنے کیسے کون دلیل ہے، تو بر وقت اس وقت وہ جو ہے دلیل بیان کرنے سے عاجز رہتا ہے، لیکن اس کی مہارت اس کو یہ کہتا ہے کہ نہیں حدیث اس نے ضرور کچھ حدیث ہے، بات آئی سن ٹھیک ادھر ایمن جمن ایک جن ماہر سرنکار جار جیونٹا سرنکار سرنر ہاں سر بنانا سر نہیں جار جیون 80 بچر پرنت ایک بار کشور بس بسے یہ فن شروع کرے ایک 80 بچر سے پورا تو سے ایکجن سر نہیں گیلے دیکھے بولے دے جا آسلی سر نہ نکلی سر ہمارا تمہارے یہ دھرا پڑے نا جی گولڈن کلر چک بازار میں جاؤ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر اصلی نہ نقلی, تو نقلی کا اصلی کو بھی کہے تو ایک طرف ہو جائے, ہم اصلی ہیں بات آئی سی تر بھی یت چمک کنٹ ایک جن ماہر سرنکار دیکھے بولے جائے ایرپر جدی سے ویکتی نہ مانے تو تر کا پوشٹی پاتر تھے سرنر بےجان پرمان کرار جب ایک گسا دے گسا دیتے پوشٹی پاترے بولے دے یہ بھی کت پارسینٹ آسل نہ نقل نقل ہوئے کت پارسینٹ تر بھی بےجان بات آئی سی یہ وقالتي اختصر عبارة المعلل بكسر اللام عن إقامة الحجة على دعواه اپنے دعوا پر حجت قائم کرنے سے وہ عاجز ہے, کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ یہ موقوف ہے, دلیل دلیل مہرت بھی برننا کرتے پڑتے سی نا دیکھے سونا بھی برننا کرتے سیرافی فی نقد دینار و درہم, جیسا کہ سیرافی ہوتا ہے جو سیرافی کہتے ہیں جو سرن کا تاکہ پیسہ ذرا پریشا کرے سیرا اگلے زمانے تو کچا ٹکا رہا تو لین دین خریدار مشتری لین دین ہو گیا اور مشتری روپیہ کچا روپیہ ہے سونا یا چاندی نکال کے قیمت میں دے گا تو سیرا بھی اس کو بجا کے دیکھتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں, اس کو سیرا بھی کہتے ہیں سرنوں کا ڈر کہتے ہیں کہ نقد دینار ہوتا ہے درہم, کہ دینار اور درہم کو پرکھنے کے لیے جیسا کہ سیرا بھی ہوتا ہے وائز. اچھا یہیں سے سراخا کر کے بعض لوگوں نے کہا بات ہے یہ عبارت تھا کہ چوری کر رہا, تو جیسے ایک آدمی قرآن حدیث پر اسٹڈی کرتے کرتے اس کا ایسا ذوق حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ سیرافی کا ذوق حاصل ہو جاتا ہے, وہ دیکھ کے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے. ارے بھائی حدیث صحیح اور غلط ہوئی بار مان دن تو سنت بتا باقی جی کتنا بلا ہوئی ابار محادث ہیں جن کے قوت حافظہ میں لاکھ لاکھ حدیثیں ہیں, اور ایک آدمی دس حدیثیں سیدھا کر کے بیان نہیں کر سکتا, وہ اگر یہ کہے کہ میں ماہر ہوں دیکھ کے ہی بتا سکتا ہوں کون حدیث صحیح ہے کون غلط ہے, یہ کتا رہا کہ ٹھیک ہوئے یہ زمانہ کونو ویکتی جی کتا بولے, یہ زمانہ تو جب پریس آ گیا اور لکھنے پڑھنے کے اسباب زیادہ ہو گئے, بات اس میں پہلے کاغذ بھی نہیں تھا, لوگ جو ہڈی پر لکھتے تھے چمڑے پر لکھتے تھے, قلم بھی نہیں تھا بات ایسی تھی, اور اپنے ہاتھ سے کالی بناتے تھے, بچپن میں ہم جو اسکول میں پڑھتے تھے تو کالی اپنے ہاتھ سے بنا کر سین گسر نا سین گسر پاتا آپ پاتی لے نیچے تو نیچے کالو پڑے گرام گسے تو لکڑی جمع کی کرے پوڑائے تو وہی کالی اور یہ پاتار رس کے ایکترت کرلے کالی ہو جائے پاتا اس میں, اور خاکر کلم بانشر کنچی دیا کلم بنایا تو موٹا موٹا ہرم ہوتے کون سمے ہرم موٹا ہو جائے تو یہ جمائبار جن کی کرتے بالی دیا یہ چھٹائی دلے تو بسی بستی جو کالیٹا پڑھ سے چوشا جائے ہرمٹا صاف ہو جائے. এরপরে আবিষ্কার হলো ব্লটিং পেপার, বাতাসি না সোস কাগজ, এটা দিয়া লেখা এমনি চাপ দিলে বাস লেখাটা পরিষ্কার হয়ে যেত, আপ তো সারি বালা খতম হবে এই বাসে. ফের যা বল পেন নিকলা ফাউন্টেন পেন, ফাউন্টেন পেন কবি জমানা খতম হো গিয়া, আর বল পেন আ গিয়া, আর সির এই নি আবি লেখনে পড়নে কে অন্দর দিয়ে আসবাব যা কম্পিউটার আ গিয়া দুনিয়া কা, জব ইয়ে সারে আসবাব জব লেখনে পড়নে কা ইয়ে সব আসবাব আ গায়, اب وہ قوت حافظہ کی ضرورت نہیں رہی, ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں الحمد للہ, اخن سمست علم ہو سفینا کے اندر کتاب کے اندر اور اپنے کاپی کے اندر سینہ خالی ہے. بس پہلے سارے علوم سینہ میں ہوتے تھے دماغ میں ہوتے تھے, ابھی سینہ میں کچھ نہیں, کافی کے علاوہ ایک طالب علم کچھ نہیں کہہ سکتا, امتحان آتا ہے تو کافی دیکھ دیکھ کے کچھ حفظ کر لیتا ہے, امتحان دیکھ کے کسی طرح سے پاس کر لیتا ہے, یہ حالت ہے ہمارے ہم لوگوں کی, سب ہم سے تم سب ایک ہی طرح ہے. چلو تو کہتے ہیں کہ سر بھی نقد دینا رہتے رہا ویزا روا رابن حدیثن روا رابن حدیثن موافق اللہ, ایک جن رابی ایک حدیث بیان کرتے اور ایک جن رابی ٹھیک وہی حدیثتا وہی سنے سنگ بیان کرتے, تو یوسم حاض الحدیث مطابق دیتیو رابی جی حدیثتا بیان کرتے پرتم رابی حدیث جن ایک مطابق بلا ہے, اس میں بیسی کا دیسی بیان مطابعان وجا کے یہ اصطلاح ہے, اس یہ حدیث اس کے موافق ہے, مطابعان یعنی موافقان کہو بات ہے اسم مطابق وہاں اسم الفاعل وہذا معنی ما یقول المحدثون, یہی مطلب ہے محدثین جو کہتے ہیں کہ تابعہ فلان یہ حدیث تر متبات کرے سے ان ان مقرب تر معنی تینیو ای سند ای متن سے یہ حدیث بنانا کرے وہ کثیر ما یقول البخاری اور امام بخاری کے اندر تو تم دیکھو کثرت سے کہیں گے کہ صحیح کے اندر یقولون ہاں یہ ہذا حضر حدیث سے مطابق لے جانی ہے یا لہو مطابعات ہوں, اس حدیث کے بہت سے مطابعات ہیں ایسا کہیں گے. وہ یقولون لہو مطابعات ہوں, اور محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بہت مطابعات ہیں, اور مطابعات ہو یوجب التقویت مطابعات اور تعبید ہیں تقویت اور تعبید ہے بات ہے, اس میں تائیدہ ہوگا تعبیدہ نہیں تائیدہ ہوگا. مطابعات جو ہیں قوت کو پہنچاتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے. ایکٹا حدیث جو ہم تم مننا کرلا جب آر دستا مطابع حدیث ادھر پاؤ کرے تھے تمہارا حدیث کا شکتی چلی ہوئی کرو نا, وہ قوت کو پہنچاتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے. بولا یہ الزمانیہ کو دیکھو یہی حدیثٹار دوارا تمہار مطابعات ہوئی سے تم نے ایک حدیث بیان کیا, دوسرے نے جو حدیث مطابع کے طور پر بیان کیا اس کے لیے لازم نہیں کہ درجہ میں تمہارے حدیث کے برابر ہو, سند میں متن میں اس کے برابر ہو قوت میں, بلکہ ایک ضعیف حدیث سے بھی کیا ہو سکتا ہے اس کی تائید ہو سکتی ہے. اس کو ایسا سمجھو ضعیف سے ضعیف جو ہے کبھی ہو جاتا ہے, اور کبھی کے ساتھ ضعیف لگ جاتا ہے تب تو قوت کے کیا ہے. ایک بیٹا کچھ نہ شدید ہے ڈھائی من دو من اٹھا سکتا ہے, اس کے پاس بجا ہے آدھا من, آدھا منر جو آر ایک جن شدھ آدھا من اٹھے دے پائے, تو ایک ہاتھ لگائی دے آدھا من آڑائی من تر ماتھا اٹھے جائے, یہ ارت ہی یہ بیٹر بھیتر آڑائی منر شکتی نہیں تر مدد شدھ کی آسے آدھا من آڑائی منر شکتی نہیں آدھا منر شکتی آسے, تو دونوں مل کر کیا ہو گیا کبھی ہو گیا بات ہے. اسی کو کہتے ہیں آئیں ایک نال مطابق مصاب, یہ کوئی ضرور نہیں کہ مطابق جو ہے تابع جو حدیث تابع ہوگا یعنی جو مطابع ہوگا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ برابر ہو مرتبہ میں اصل کے یعنی مطابع کا, جس کی مطابع کی گئی وہ مطابع ہے اور جس حدیث نے مطابع کی اس کو مطابع کہتے ہیں اس فائل سے ہوگی, تو مطابع جو اصل ہے اس کے مرتبہ میں برابر ہونا ضروری ہے. وہیں کا نہ دوں نہ ہوں یہ سلو ہوں نیل مطابق, اگرچہ درجہ میں اس کم ہے تو وہ بھی کافی ہے صحیح ہے اس کی مطابع کے لیے. پل متبات کا دیا کون ہوگی نفس رابی, متبات کو بھی نفس رابی یعنی جہاں سے رابی نے روایت کرنا شروع کر دیا, یعنی اول سند اور آخر سند پڑھ سنا متن سنگے لگاٹا سند جو اشن یہ تو صحابی ہو تابعی ہو, تو یہ ہل آخر سند اول سند ہمارے دک تھی جیٹا, تو سند بھیترے ضعف ہل پرتھم دیکھ ہل جئی ہوبار سمبھاونا خوب بیشی بات آئی نا, اور شیشر دیکھے تو تابع تابعین تابع تابعین تابعین اس کا صحابہ کرم ہوں اس کے اندر صحابہ کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوا, صحابہ تو کل نمبر دو بات ایسے نہیں, تو اگر شروع سند ہی سے متبعات ہے بات ایسے نہیں, یا تو شروع سند سے نفس رابی سے اگر متبعات ہے اور کبھی متبعات ہوگی وقت یقین ہوگی شیخین فوقا ہو, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع سند سے نہیں بلکہ اس کے بہت دو تین درجہ آگے اوپر سند کے ساتھ جا کے متبعات ہے, ایک تھے کہ متبعات نہیں بات ایسے میں آخر سند میں جا کے متبعات ہے. بولا اول عتم آتم پہلا ہی زیادہ کامل ہے اور زیادہ آتم ہے, کیوں ضعف کا اندیشہ پہلی سے ہے, تو پہلی سے جب متبعات مل گئی تو وہ قوت ہو گئی زیادہ ہاں ثانی ثانی سے لیا نا لوہن پی اول سند, اس لیے کہ کمزوری پہلے سند میں ہوتا ہے اکثر اکثر ہوتا ہے اغلب. اور مطابع وافق الاصل فی لفظ المعنى, اگر مطابع جو حدیث ہے ہو بہ اس کا لفظ اور مطابع کا لفظ ہو بہ ایک ہی ہے یقال مثله ادا اصطلاح, ورنہ بات ایسے میں مثل النحو بات ایسے میں نظیر لغتاً تو سب حب معنی ہے لیکن اصطلاح میں فرق ہے بات ایسے میں, اگر مطابع مطابع دونوں لفظاً اور معنی اور متن ہو بہ ایک ہی ہو اس کو مثل کہا جاتا ہے. وائن وافق فل مانا دون لفظ, اور اگر صرف معنی میں مطابقت موافقت کرے لفظ میں نہیں یقال النحو ہو, دیکھو یہ فرق ہے یہ اصطلاح ہے اپنا اپنا ہاں. ویش طرح دل متباد ہے ان یقون الحادثہ نے ان صحابی ہے, اور متباد کے اندر البتہ یہ شرط ہے دونوں حدیث ایک ہی ثابت ہو, کیا مطلب تم ایک حدیث بیان کر لو ہم ایک حدیث بیان کر لو, تو دونوں حدیث ہمارے تھے نیے ہمار حدیث کا جو صحابی گرو ختم ہوئی سے تمہار سمندر سے راستہ تھا گیا وہی صحابی گرو کے ختم ہوئی, ایک حدیث سوجو تھے ایک دم ثابت ہوتے انہیں جہاں برننا کرچن وہ نزل سے بھی جی ویکتی تر سے شنس انی آپ دس جن کا ایکش جن کا یہ ایک سند تریف اور ایک جن سے یہ صحابی وہ حدیث برننا کرچن شنس تر آپ دس جن اور ایک تریف آئی بس میں تو دونوں تریف آخر میں جا کے صحابی پر ختم ہوگا کہ نہیں এদের মোতাবাতে কামেলা হয়। এক শর্ত হইলে এক সাহাবি থেকে হয়, ওইন কানান সাহাবি আইনি উকাল শাহিদ, আগার দো সাহাবি হ্যাঁ বাতাইছি উসকো শাহিদ। ইসলে কি দোনো নে হুজুর সি হাদিস শুনি আর সনদ মতন মে এক হ্যায় ইয়া থোড়া থোড়া সফর হ্যায় তো এক কো দুসরে কে লিয়ে শাহিদ কেতে হ্যায়। আগার দোনো একই সাহাবি দোনো সনদ দোনো তরিকা আখির জো এক সাহাবি পর যাকে খতম হতা হ্যায় উসকো ক্যা কাহা জাতা হ্যায়, বাতাইছি মে একই সাহাবি পর খতম হোনা মুতাবে কে লিয়ে জরুরি হ্যায়, এক সাহাবি পর খতম হোক, আগার দো সাহাবি পর খতম হোক তো শাহিদ কেতে হ্যায়। কামি উকাল লাহু শাহিদ হাদিস আবি হোক, جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث بیان کر کے کہتے ہیں اس کے لیے شاہد ہے اور ابو ہریرہ کی حدیث دو راوی ہے ویقال له شواہد کہتے ہیں اس کے لیے بہت سے شواہد ہیں معنی اور انانو انیک ثابت تھے کہ حدیث بڑھی جو سے ویشہد ہو حدیث ہو فلان یا شہادت دیتا اس کی فلانا کی حدیث اور بعض میں خصوصاً المتواتا بالموافقت باللفظ بعض لوگوں نے کہا متواتا کا لفظ مطابقت ہو اس کو مطابق کہتے ہیں اور شاہد و فلمانا مانا میں مطابقت ہو تو اس کو شاہد کہتے ہیں۔ ایک صحابی دو صحابی کے اعتبار سے یہ نہیں مطابع اور شاہد نہیں، یا اور ایک اصطلاح ہے اگر ایک صحابی ہو تو وہ مطابع، دو صحابی تو شاہد کہتے ہیں وہ مانا نہیں، اگر لفظ مطابق ہو تو مطابع اور مانا میں مطابقت ہو تو شاہد۔ فی المانا سواء کان من صحابی واحد ام من صحابی ایک صحابی ہو دو صحابی وقت یطلق الشاہد المطابع بمانا واحد، اور کبھی کبھی شاہد اور مطابع ایک ہی ارتھے برننا کرا ہے مانی এই হাদিসটার দ্বারা এই হাদিসের শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে দোনোটা একই জায়গা। ওয়ালাম রফিজ আলী বাইন ইস্তেলা যাব তুমি সমঝ দিয়া তো মামলা এসে বহুত বাজে হয় তথা পোতরুকুল হাদিস ও সানি দেহা যে কাজ দে মারে ফাতে তাবে ও শাহেদ ইসম্মা আলে ইতবার। এখন কোন হাদিসের মোতাবেক কোন হাদিসের শাহেদ এর জন্য তো সমস্ত লাখ লাখ হাদিস তোমার তালাশ করতে হবে, তখন তুমি বুঝবা এই হাদিসটা এই হাদিসের মোতাবেক এই হাদিসটা এই হাদিসের শাহেদ। এই তাতাব্বু তালাশকে কী বলা হয়? এতেবার বলা বা দাইছেন বস করো আজকে চলো ভাই এই জন্যই মাদ্রাসা দশ দিন আগে আজকে তারিখ হ্যাঁ কবে সোমবার আইজলি কি রবিবার রবি রবি আসলো সময় না মঙ্গলবারই না নাম কে সঙ্গে এই যে 11 দিন আগে সফরটা বন্ধ করা হয়েছে এই জন্য যে বাড়িতে গিয়ে বেড়াই না মাদ্রাসার কাজের জন্য কাজের জন্য না হয়ে তো সবকে এতদিন আগে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এতদিন আগে যাওয়া, এখন এতদিন আগে দেওয়ার কারণে আমার ফ্যামিলি আচ্ছা যেতুমি পঁয়ষট্টি জন জন হবে ভিন্ন জানা কয়জন আছে 20 জন 65 জন 43 জন গায়ক 20 জন অনুভূতি মানে 2 সলস সে জায়দা জো হ্যাঁ 2.5 সলস বাতাইছে গায়ক چلو.